i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 4 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za 2 dni zapowiadana przez premiera polityczna spowiedź, czyli spotkania ze środowiskami, które krytycznie oceniają działania rządu. W rosyjskim ostrzale ukraińskiej Połtawy zginęło 51 osób, ponad 180 jest rannych. Od 30 września samorządy będą mogły ubiegać się o środki na termomodernizację szkół. W piątek ruszy zapowiadana przez premiera polityczna spowiedź, czyli spotkania ze środowiskami, które krytycznie oceniają działania rządu. Na pierwszy ogień Ministerstwo Sprawiedliwości. Rozmowy odbędą się w kancelarii premiera. Rozpoczną się o 11 i według zapowiedzi szefa rządu mogą potrwać kilka godzin. Donald Tusk mówił, że wraz z ministrem Adamem Bodnarem są przygotowani na krytyczne oceny projektów. Przede wszystkim będziemy proponowali ustawy, które także będą starały się uporać z problemem tego bałaganu, jaki PiS zostawił, z problemem neosędziów, KRS-u, Trybunału i prawdopodobnie projekty, które zaprezentuje minister Bodnar, też będą poddane takiej krytycznej ocenie. Jeszcze we wrześniu premier zamierza rozmawiać ze środowiskami odpowiedzialnymi za lasy, ochronę środowiska i ochronę wód. W rosyjskim ostrzale rakietowym Połtawy zginęło 51 osób, ponad 180 jest rannych, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański w nagraniu w mediach społecznościowych. Za najawną zaraz informacji. Z dostępnych teraz informacji, 2 pociski balistyczne uderzyły w placówkę oświatową i sąsiedni szpital. Jeden z budynków Instytutu Komunikacji został częściowo zniszczony. Ludzie są pod gruzami, ponad 180 osób zostało rannych. Udało się uratować więcej niż 180 ludzi poranionych. Wołodymyr Zełański złożył kondolencje rodzinom ofiar. Dodał, że polecił służbom wszczęcie śledztwa, które wyjaśni okoliczności ataku. Od 30 września samorządy będą mogły ubiegać się o środki na termomodernizację szkół. Budżet nowego programu to 1 300 000 000 zł. Na inwestycje będzie można otrzymać nawet 100% środków. Program ma przyczynić się do zmniejszenia rachunków za energię i ciepło, a także do zwiększenia komfortu pracy w szkołach i poprawy jakości powietrza. Pieniądze z nowego programu samorządy będą mogły przeznaczyć na termomodernizację budynków szkolnych i wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Każdej inwestycji musi towarzyszyć audyt energetyczny, który uwzględni spadek zapotrzebowania na energię pierwotną w wysokości 30%. Podkreśliła minister klimatu Paulina Henik-Kloska. Z kolei szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zaznaczyła, że ważnym elementem programu jest edukacja. Dzieci w szkole będą widziały, jak szkoła się zmienia, jak poprawiają się chociażby warunki termiczne w szkole. Będą słyszeli, jak to dobrze wpływa na funkcjonowanie szkoły, na rachunki. Środki na termomodernizację szkół będą pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Sprawca wypadku w Magnuszewie na Mazowszu, tymczasowo aresztowany przez sąd na 3 miesiące. W sobotę nietrzeźwy kierowca uderzył w pieszych, 3 osoby zmarły, a 2 zostały ranne. Zarzuty postawiono 2 uczestnikom tragicznego zdarzenia. Kierowca prowadził pod wpływem alkoholu po raz kolejny i po pijanemu doprowadził do śmiertelnego wypadku. Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, złożył wyjaśnienia. Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść. Podał, że w momencie zdarzenia poruszał się pojazdem z prędkością przekraczającą prędkość dozwoloną. Uprzednio spożywał alkohol. Sąd zgodził się na 3-miesięczny areszt dla kierowcy, wskazując na grożącą mu karę. Grozi mu kara od 5 lat do 20 lat pozbawienia wolności. Zarzuty postawiono też kompanowi pijanego kierowcy, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Małopolska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie żubra nazwanego podjadkiem. Zwierzę umarło podczas transportu z ośrodka hodowli żubra w Niepołomicach do pokazowej zagrody zwierząt w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Lasy Państwowe złożyły do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Żubr jest gatunkiem chronionym. Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury wyjaśnia, co będą ustalali śledczy. Skrzynia, w której transportowane było zwierzę, było zbyt mała. Fizycznie miało za małe gabaryty, co spowodowało, że zwierzę się udusiło. Tak wynika ze sformułowanego zawiadomienia. Za spowodowanie śmierci zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi nawet do 3 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia ma być słonecznie, w górach i w rejonach podgórskich, po południu lokalnie przelotne opady deszczu i burze. Gorąco od 28 do 32 stopni, nieco chłodniej. Miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat od 25 do 27. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszę. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Co jest takiego w tych tekstach? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa. Będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Serdeczne wyrazy współczucia składam wszystkim słuchaczom w wieku szkolnym, a także słuchaczom w wieku słusznym, którzy wybrali szlachetny, acz niewdzięczny zawód nauczyciela. Trzymam za Was kciuki i witam w kolejnym odcinku audycji Ciężko na sercu, poświęconej brzmieniom nielekkim. Nazywam się Jarek Szubrycht i przez dwie kolejne godziny będę Wam służył słowem oraz selekcją piosenek. Wydawcą audycji jest Mariusz Owczarek. Dzisiaj pierwsza audycja miesiąca, a więc przegląd ciekawych koncertów i festiwali września. Koncertów, które chciałbym Wam szczerze polecić, jest stosunkowo niewiele, bo już niemal domknął się sezon letnich festiwali i większość obsługujących je kapel właśnie zjechała do domów, a jeszcze nie zaczął się czas jesiennych tras klubowych. Wrzesień to takie pomiędzy, ni to lato, ni jesień. Niby człowiek jeszcze może oddawać się stuprocentowo wakacyjnym aktywnościom, ale już wkrada się trująca melancholia. Coraz dłuższe cienie padają też na nasze czarne dusze. Na szczęście w tym miesiącu ilość przechodzi w jakość, co za chwilę zamierzam udowodnić. We'll be right back. Zespół nazywa się Godflesh i skutecznie bije nas po nerkach od 1989 roku, od miażdżącego debiutu Street Cleaner. Nie wiedzieliśmy, co tu właściwie się dzieje, co to za muzyka i dlaczego właśnie taka, ale to było wspaniałe. Zaczęli od trzęsienia ziemi, więc trudno było zaproponować później coś potężniejszego, bardziej imponującego. Zatem każda kolejna płyta Godflesh była już mniej dewastująca od debiutu. Zespół szukał przygód w trójkącie bermudzkim, którego wierzchołkami były industrial, elektronika i dub, i przesuwał się w różne punkty tego trójkąta, po czym na początku XXI wieku zniknął na dobrych parę lat. Kiedy już Godflesh powrócił, od razu powrócił do korzeni, znowu jest ciężko, zimno, nieludzko. Ubiegłoroczna płyta Purge najlepszym jest tego dowodem. To świetny materiał, który oczywiście nie miał szans zrobić na słuchaczach takiego wrażenia, jakie robiły Street Cleaner czy Pure, bo nie da się po raz drugi zrobić tej samej rewolucji. Na szczęście na koncertach też jest dobrze. Kiedyś grali rzadko, nie lubili tego bardzo. Teraz grają częściej. Pewnie polubili, bo standardy nagłośnienia się zmieniły i po prostu łatwiej uzyskać na żywo pożądany efekt. A czemu o tym wszystkim mówię? Otóż Godflesh będzie jedną z gwiazd festiwalu Summer Dying Loud, który od 5 do 7 września przetoczy się przez na co dzień spokojny Aleksandrów Łódzki. Właściwie to nie wiem, jaki jest Aleksandrów Łódzki. Wyobrażam sobie, że jest spokojny, bo czemu miałby nie być? No i wstyd przyznać, ale tegoroczny Summer Dying Loud będzie moim pierwszym. Wybierałem się już parę razy. Zawsze jakaś siła wyższa mnie zatrzymywała. Tym razem chyba jednak już się uda i od razu załapię się na jubileuszową 15. edycję tej imprezy. puszczałbym wam tak Godflesh do drugiej w nocy i byłoby nam wszystkim szalenie miło, ale inne koncerty same się nie zapowiedzą. A zatem Mayhem, legenda norweskiego black metalu, nieruchomy poruszyciel tej sceny, z przyczyn oczywistych nie w oryginalnym składzie, chociaż takie Freezing Moon na żywo zawsze dobrze jest usłyszeć. Lojalnie ostrzegam, że ostatnimi czasy Mayhem gra koncerty różne, czasem dobre, czasem złe. Liczę na to, że forma zespołu na Aleksandrów Łódzki już jest zbudowana, za to zupełnie nie liczę na to, że usłyszę ten oto utwór, a bardzo chciałbym. Sajach po raz pierwszy usłyszałem pomiędzy 7. a 8. klasą na kolonii letniej na wyspie Wolin. Starszy o rok kolega o wiele mówiącym pseudonimie Metal miał kilka kaset zespołów, których w tamtym czasie nie znałem. Między innymi taką, na której okładce niedźwiedź polarny spacerował przez pustynię lodową. Bardzo to było fascynujące, bardzo niemetalowe i zarazem totalnie metalowe, bo przecież Szwajcarzy o dobrych parę lat wyprzedzili tu modę na zimową aurę, którą propagowali później skandynawscy black metalowcy z Immortal na czele. Ta okładka z misiem to oczywiście Extreme Cold Weather, drugi album Szwajcarów, świetna płyta. Chwilę później poznałem Hymn to a Bremelin, czyli debiut Messiah, i też bardzo mi się podobał. Później skład zespołu się zmieniał, brzmienie radykalizowało i dzisiaj to już zupełnie inny Messiah i mam tego świadomość i nie będę narzekał, jeżeli na Summer Dying Loud zabrzmią zupełnie inaczej niż to sobie wymarzyłem. Ale puszczę wam coś z debiutu, no bo kto sentymentalnemu zabroni. Don't demand to hear my destiny. Jeszcze jedno spojrzenie w głęboką przeszłość. Spośród wszystkich zespołów, które nazywają się Masakra, no to przecież metal, więc mnóstwo takich było w każdej epoce i pod każdą szerokością geograficzną. Najbardziej cenię Masakrę kolumbijską przez jedno S i przez C. Świat poznał ich ze sprawą epki Ola de Violencia, która wydana została w Europie i była globalnie dystrybuowana przez francuską wytwórnię Osmos jako połowa splitu z amerykańskimi proto-black metalowcami Profanatica. Masakrę poszli potem za ciosem albumem Requiem, dobrym, ale trochę spóźnionym, bo w tamtym czasie wybuchł już black metal na północy Europy, a death metal z kolei był akurat na etapie udoskonalania, cyzelowania brzmienia i komplikowania struktur muzycznych i nie było miejsca na scenie i w naszych serduszkach na takich uroczych prymitywów jak Masakrę, więc nadzieje wytwórni, że będą taką kolumbijską sepulturą, okazały się płonne. Ale zespół trwał mimo to, nagrywał, koncertował, choć raczej u siebie niż w Europie. Po raz pierwszy zobaczyłem ich na żywo niedawno, w 2023 roku na norweskim festiwalu Inferno i był to jeden z najlepszych koncertów tamtej edycji. I taki tu mamy paradoks historii, że norweski black metal, który powstał jako radykalna, prawdziwa, brutalna, bezkompromisowa, surowa odpowiedź na komercjalizujący się wtedy death metal, tenże norweski black metal po 30 latach, te wszystkie Arcturusy, Emperory i Borknagary, jawi się jako przeprodukowany, przemądrzały, trochę ostrzejszy progrok. I z dalekiej Kolumbii musieli przyjechać profesorowie, którzy pokazali, jak powinien brzmieć naprawdę bezkompromisowy metal, prosto z gorących trzewi piekła. Byli tak samo prymitywni i brutalni jak na początku lat 90., tylko nauczyli się lepiej, skuteczniej grać te swoje numery, co było absolutnie cudowne. I jeszcze taka ciekawostka. Ostatnia, póki co, pozycja w dyskografii kolumbijskiego Masakrę to album zatytułowany Live in Poland, zarejestrowany w kwietniu 2023 roku w warszawskim klubie Voodoo. Możecie mi wierzyć lub nie, ale Masakrę zagrają jeden z najlepszych koncertów na festiwalu Summer Dying Loud, miażdżąc wiele bardziej popularnych nazw, więc lepiej tego nie przegapić. Bien. En 1988 hubieron 50 masacres. En 1991, 22 masacres. Y este año, más brutales. Brutales. Brutales. Brutales. Brutales. Brutales. Brutales. Brutales. Yeah. Nie myślcie, że program Summer Day in Loud to sami starcy w moim wieku, że nie ma tam żadnej nowej muzyki, żadnych nowych twarzy. Weźmy takie Wolf's Nest. Belgijski zespół gra black metal w nurcie raczej kontemplacyjnym, rytualnym, a nawet psychodelicznym, niż wojennym, galopującym, zostawiającym za sobą pas na spalonej ziemi. Jesienią ubiegłego roku widziałem ich na żywo i to był znakomity, wciągający koncert o trochę gotyckim posmaku, więc w Aleksandrowie Łódzkim oczekuję równie dobrego. Thank you. Co jeszcze zobaczymy na Summer Dying Loud? Overkill, Moonspell, Primordial, The Crown, King Dude, Borknagar, Convulse, Aluk Todolo i świeżo reaktywowany Obscure Sphinx to tylko część z tych nazw. Oczywiście w programie jest dużo, dużo więcej. Wymieniłem te, które najbliższe mojemu sercu. A także, co mnie bardzo cieszy, bo na żywo to jest absolutne zniszczenie, pojawi się amerykański duet Antichrist Siege Machine. Ich muzyka to death grind i black w jednym, zero miękkiego podbrzusza. To jest bestia, która składa się wyłącznie z kopyt, rogów i kłów. Nie mogę całej audycji poświęcić Summer Dying Loud, albo inaczej, mogę, ale za tydzień, jak już będę mógł wam opowiedzieć, co tam widziałem, pewnie przywiozę jakiś wywiad. Na dziś to wszystko, do zobaczenia za chwilę w Aleksandrowie Łódzkim. A tymczasem mam propozycję dla tych, co z jakichś względów na Summer Dying Loud nie mogą lub nie chcą przyjechać, a chętnie popławiliby się w tym terminie w brutalnych dźwiękach. 5 września w Warszawie, dzień później w Krakowie i 7 września w Poznaniu pojawi się Belphegor w towarzystwie niedocenianej legendy amerykańskiego death metalu, czyli Malevolent Creation. Jeżdżą z nimi również Confess oraz Monument of Misanthropy i wszystkie te cztery zespoły warto zobaczyć, no ale nie zaskoczę chyba nikogo, kiedy powiem, że Malevolent Creation warto zobaczyć najbardziej. Gdybym nie był w Aleksandrowie Łódzkim na Summer Day in Loud, na pewno byłbym 7 września w Warszawie, w Progresji, na koncercie Tuaregów z Tina Riven. To oczywiście nie jest metal, to nie są ciężkie brzmienia, ale to jest tak fantastyczny, bluesowy, pustynny trans, tak zupełnie niepowtarzalna muzyczna historia, muzyczna magia, że muszę wam o tym koncercie powiedzieć, bo kontakt z Tina Riven na żywo to niezapomniane przeżycie. Żyjemy we wspaniałych czasach. Kiedy ktoś oznajmia, idę na koncert The Who, trzeba dopytać angielskiego czy mongolskiego. No więc niestety angielskie The Who z jakiegoś powodu Polskę zawsze omijało i pewnie już nie zdąży to się zmienić, ale za to mongolskie do nas powraca, by zaśpiewać nam znowu swoje pieśni o stepie, koniach oraz zjawiskach meteorologicznych, które występują na stepie i przez które płoszą się konie. Powiew egzotyki z serca Azji dotrze już 10 września do Gdyni i 12 września do Gliwic. Nazwać zespół Rolnictwo. A takie rzeczy tylko w Ameryce na progresywnej, lewicującej flance black metalu. Kiedyś mówiło się, że to hipsterski black metal, ale ten przymiotnik jest dzisiaj już tak zużyty, że nie śmiałbym z pełną powagą go stosować. Jest to na pewno black metal inteligencki. Tak czy owak, Agriculture nie szukają łączności z ciemnymi mocami, nie żygają piekłem, nie szokują i nie prowokują, a już na pewno nie w taki sposób, do jakiego przyzwyczaili nas Venom, Mayhem czy Behemoth. Z drugiej strony walenie po łbach i dźwiękiem i słowem konserwatywnej, spasionej, mieszczańskiej, liberalnej większości to dziś w sumie działanie bardziej radykalne i aktualne niż międlenie tekstów o szatanie, które dzisiaj prawie już na nikim wrażenia nie robią. No więc Agriculture. Z jednej strony mamy tu do czynienia z wojującą ekologią, z drugiej na tegorocznym mini-albumie zatytułowanym Living is Easy, który polecam w całości, by bardzo ciekawa to pozycja i którego fragmentu za chwilę wysłuchamy, mamy do czynienia z wariacjami na temat nauk Buddy. Z całą pewnością jest to inne i w tym gatunku nowe. Swoją drogą uważam, że to doskonały dowcip i szanuję pomysłodawcę, że w Polsce koncerty zespołu o nazwie Agriculture poprzedzą występy rodzimej grupy Ugory. Agriculture i Ugory zagrają w Warszawie w Hydrozagadce 11 września, a dzień później w Poznaniu pod Minogą.